rubates medallons. Juguen amb nostres vides en discussions i reunions. Fon negoci sense guerra, molt grau amb sa violència. Senyalaven estèbil, l'obsau terrorista. Ni de dretes ni de...